The Django's Yellow i Kamil Pawelski, trójka wykonawców grudniowych z audycji Trójka Żąda Debiutów. A teraz będą panowie, dwaj z nich właściwie też byli już w tej audycji, jeden nie, ale to w Trójce debiutował i dostał Mateusza nawet. I on właśnie rozpocznie śpiewać. To będzie Leski, na którego płytę w przyszłym roku ja bardzo gorąco czekam, bo Pawłowi kibicuję od dosyć dawna, właściwie od wydania płyty Splot. Wcześniej nie znałem jego twórczości, chociaż występował na przeróżnych festiwalach piosenki studenckiej głównie, żeby było zabawniej. Zresztą też na Famie występował w tym roku kolejny artysta, czyli Przybył. Tam dostał nagrodę jako osobowość festiwalu. No i potem będzie Marcin Łazarski. Czy był związany z ruchem studenckim? Chyba nie. Ale panowie tuż we trzech ładnie po kolei obok siebie zabrzmią. Yeah. ciemność. Życie trwa, gdy miasto wita ciemność. Znów w ciebie mam. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, karnawał trwa. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, znów w ciebie mam. Gdy miasto wita ciemność, winnice grzmią. Gdy miasto wita ciemność, jest walka o pion. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, chcę mieć cię w tę noc. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, chcę poczuć twój bok. Niebo dziś zdobione srebrem jest, gwiazdami uwodzi nas, gdy chce. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, chcę mieć się w tę noc. Mówisz, że gdy miasto wita ciemność, chcę poczuć twój. Has fallen. They brought me to this place. Just a little drop of water still run through my face. The world's been always low. But now the time goes slowly. Now the time's like Czyż nie śpiewa pięknie? Marcin Łazarski, nowa płyta, miejmy nadzieję, w przyszłym roku. Przybył przed Łazarskimi na początku Leski, którego w Trójce i z Trójki znają państwo bardzo dobrze, bo jak wspomniałem, zdobył naszego Mateusza jako debiut roku. No i ta druga płyta będzie też bardzo ważna, ale wierzę w to, że będzie jeszcze lepsza od pierwszej, bo w końcu Leski jest niezwykle zdolnym artystą. Teraz będzie kolejnych trzech panów. Thank you. Wszystko tak, jak chcesz. ty tyle wiesz. Czy błądzisz, czy masz cel? Cortez ze swojej nowiutkiej drugiej płyty. Pierwsza płyta była wielkim sukcesem. Drugi krążek nosi tytuł Mój Dom, a wcześniej zespół Amarok z nowej płyty Hunt. Po długiej przerwie grupa powróciła, no i płyta jest naprawdę wyśmienita. Ja słucham jej z dużą przyjemnością, nie tylko wraz z Państwem tutaj w radiu, ale również i prywatnie raz na jakiś czas. No i Busław, który czyni cuda na swoim debiutanckim krążku. No teraz może będą panie. Rozpocznie Katarzyna Łopata. Thank you. rozproszone w moich oknach. Cicha i łagodna, by przyćmiona pamięć była tylko szronem w moich oknach. Przecież nie są to dźwięki magiczne, ale i płyta nosi tytuł Dobre Duchy, Angela Gaber plus Trio. A wcześniej też równie pięknie Kminek z krążka 34 i Katarzyna Łopata ze swojej płyty Osiecką. Wiele osób śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej, ale nie będę ukrywał, że moim zdaniem Katarzyna Łopata robi to w sposób absolutnie wyjątkowy, bo są to interpretacje tekstów wykonane w taki sposób, jak mało kto potrafi odczytywać Osiecką na nowo. I to tyle w Nocnej Polsce. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na zakończenie będzie jeszcze też świetny duet. Przed tygodniem mieliśmy premierę tej piosenki w Nocnej Polsce. Ostatni i Keija Sound po drugiej stronie Jordanu. Miejsca dla zła. Miłość jest tylko w Panu. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Po drugiej stronie Jordanu liczy się Jego chwała. Miłość jest tylko w Panu. Kraina mlekiem i miodem płynąca. To Królestwo jest nas, to Jego wino jest nas. I tylko Tobie składam dźwięki za to wieczne wesele, bo na środku Twojej ręki jest napisane moje imię. Miłość jest tylko w Panu. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Po drugiej stronie Jordanu liczy się Jego chwała. Miłość jest tylko w Panu. Kraina mlekiem i miodem płynąca. To Królestwo jest nas, to Jego wino jest nas. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj,